Вельмі цікавае пытанне. Як здарылася, што жамойць пачала называцца літвою? Жамойць, лацінская форма самагіце, польская жмуць, гэта гістарычны абшар на ніжнім цячэнні Нёмана і ўзбярэжжы Балтыйскага мора, населены плямёнамі балтаў. У 1422 годзе, у часе княжання Вітаўта, ён быў канчаткова далучаны да вялікага княства Літоўска і стаў яго неад'емнай часткай. З часам нашыя продкі пачалі называць жамойтамі ці жмудзінамі не толькі насельнікам уласна жамойці, але і родасныя ім плямёны. Умовы для замацавання за жмуддзю ці жамойцяй назову Літва склаліся ў 19 стагоддзе. Дзеячы літоўскага нацыянальнага адраджэння для забеспячэння свайму руху гістарычнай асновы выкарысталі ў якасці этнічнага найменне старадаўняй беларускай дзяржавы вялікага княства Літоўскага, а не свой спрадвечны назоў жамойць, жамайція, які, дарэчы, шырока ўжываўся і ў 19 стагоддзі, але не асацыяваўся з уяўленнямі пра развітую старажытную дзяржаўнасць. Зразумела, яны прысабечылі не толькі найменне Літва, але і заявілі пра свае выключныя правы на гістарычную і культурную спадчыну нашае старажытныя дзяржавы і, ў прыватнасці, на яе сімволіку. А паколькі ў жамойцкай літуіцкай мове не было нават слова для абазначэння галоўнага дзяржаўнага сімвалу вялікага княства, літоўскія адраджэнцы прыдумалі яго самі. Зрабіў гэта ў 1845 годзе гісторык Сімонас Даўкантас, назваўшы нашую пагоню наватворам «Віціс». На свой лад перакручвалі яны і імёны нашых гістарычных дзеячоў. Гэтак Вітаўт стаў у іх Вітаўтас, Астрожскі стаў Астрагішкіс, Хаткевіч – Кяткявічус, Радзівіл – Радвіла, Пац – Пацас і гэтак далей. Тым часам нашыя прадзеды аж да канца 19 стагоддзя захоўвалі саманазоў Ліцвіны, але, на жаль, беларускае нацыянальнае адраджэнне запазнілася, пачалося значна пазней за літувіскае. Нашы адраджэнцы, пачынаючы з Францішка Багушэвіча, ўжо не змаглі карыстацца спрадвечным саманазовам Ліцвіны і змушаныя былі прыняць найменне, якое тады было ўжо даволі пашыранае на Смаленшчыне, Віцебшчыне, Магілёўшчыне і выкарыстоўвалася расійскім друкам – беларусы. Канчаткова назоў Літва у форме Летува афіцыйна быў замацаваны за жамойцей 16 лютага 1918 году актам аб незалежнасці і, такім чынам, быў пастаўлены знак роўнасці паміж Вялікім княствам Літоўскім і Літувою. Усё гэта і спрычынілася да таго, што ў грамадскай свядомасці ўкаранілася думка, нібыта сучасная Рэспубліка Літува спадкаемца Вялікага княства Літоўска. На пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя, пасля таго, як Віленшчына адышла да заходнебеларускага абшару ў складзе Польшчы, і гэты акт быў фактычна прызнаны Лігай нацыяў, шмат хто ў літвійскім грамадстве ўспрыняў гэтую страту як незваротную. Пазней, у 30-х гадах, калі спадзевы атрымаць Вільню сталі яшчэ больш прывіднымі, у літвійскай прэсе з'явіліся публікацыі з прапановай памяняць назоў краіны на «Жамайцію», а таксама прывесці ў адпаведнасць з гэтым сімволіку, зацвердзіўшы ў якасці дзяржаўнага гістарычны герб «Мядзведь». Пагоню гэтыя аўтары справядліва трактавалі як сімвал славянскі для жамойтаў чужы. Усё гэта усведамлялі і шмат якія літувійскія дзяржаўныя дзеячы. У 1935 годзе тагачасны прэм'ер-міністр Літувы Йозас Тубяліс падчас публічнага выступлення афіцыйна прызнаў нелітувійскае паходжанне пагоні і заявіў, што рыхтуецца праект новага герба. Але пачатак Другой сусветнай вайны прынес Літуве нечаканы падарунак. З рук Сталіна і Гітлера яна атрымала адарваную ад Беларусі Вільню з віленскім краем. І пытанне пра змену назовы краіны і дзяржаўныя сімволікі страціла сваю актуальнасць.